Марк 13 дугаар бүлэг. Есүсийг сүмээс гарах үед шавнарийнх нь нэг нь "Багшаа, хараач, ямар том чулуунууд вэ? Ямар сүрлэг барилгууд вэ?" гэхэд Есүс түүнд "Чи эдгээр агуу барилгуудыг харж байна уу? Нэг ч чулуу нөгөө чулуун дээр нь давхарлагдаж үлдэхгүй. Бүгд нурах болно" гэв. Сүмийн эсрэг талд байдаг чидүүн уулан дээр Есүсийг сууж байхад нь Петр, Яаков, Йохан, Андрэ нар ховчлон түүнээс асууж, "Хизээ тийм юм болох юм бэ? Тэр бүхэн биелэгдэх үед ямар тэмдэг бий болох вэ? Бидэнд хилээч" хэмээв. Есүс тэдэнд, "Та нарыг хинч төөрүүлэхгүй тулд та нар болгоомжлогд хүн. Олон хүн миний нэрээр ирж, би бол тэр" гэж хэлээд олон хүнийг төөрөлдүүлнэ. "Та нар дайн болон дайн дажны сураг чимээ сонсвол бүү ээ. Тэдгээр нь болох ёстой юм. Харин энэ нь хараахан төгсгөл бишээ. Учир нь үндэстэн үндэснийхээ эсрэг, хаанчлал хаанчлалынхаа эсрэг босно. Олон газар хөдлөлтүүд болно, бас өдсгөлөнгүүд болно. Эдгээр нь төрх хөвдөлтийн зөвхөн эхлэл нь юм. Харин сэрэмжтэй байхт. Учир нь хүмүүс та нарыг шүүхэд тушааж, синагогуудад та нарыг ташуурдна. Та нар миний төлөө гэрчлэл болон захирагчд хаадын өмнө зогсох болно. Эхлээд сайн мэдээ бүх үндэстэнд тунхаглагдсан байх ёстой. Тэд та нарыг барьж тушаах үед юу хэлэх тухайд урдаас бүү санаа зов. Харин тэр цагт та нарт юу өгөгдөн түүнийг хэл. Яагаад гэвэл яригч нь та нар биш, харин ариун сүнс юм. Ахын дүүгээ, эцэг нь хүүхдийн үхэлд тушаана. Хүүхдүүд нь эцэгхээ эсэргүүцэн босож тэднийг ална. Та нарыг миний нэрийн төлөө бүгд үзэн ядах болно. Харин эцсийг хүртэл дэвтсэн хүн аврагдах болно. Харин та нар жигшүүрийн бузар юм нь байх ёсгүй газар байхыг харвал уншигч нь ойлгог. Тэр үед Юдэд байгаа хүмүүс улс руу зугтаг. Байшингийн дээвэр дээр байгаа нь бүү бүүг, эсвэл гэрээсээ ямар нэгэн юм авахар бүү орог. Талбайд байгаа нь хувцас авахар бүү буцаг. Харин тэр өдрүүдэд жирэмсэн эмгтээчүүд болон хөхүүл хүүхэдтэй эмгтээчүүд золгүй ээ. Гэвч энэ нь өвөл тохиолдохгүй тулд залбирхтун. Юу гэвэл тэр өдрүүд нь бурхны бүтээсэн бүтээлийн эхнээс өнөөг хүртэл болоогүй, мөн дахиж хизээч болохгүй тийм гайхамшигын үе байх болно. Хэрв эзэн тэр өдрүүдийг богиносгоогүйсэн бол нэг ч махан бий аврагдахгүй байх байсан. Харин тэр сонгогдсон хүмүүсийн төлөө тэр өдрүүдийг богиносгосон юм. Хэрв хэн нэгэн та нартаа "Харагтун, Христ энд байна" эсвэл "Хараач, тэр тэнд байна" гэвэл түүнд бүү итгэ. Учир нь хуурамч христүүд болон хуурамч ишүүлэгчд гарч ирж, хэр боломжтой бол сонгогдохстыг төрөлдүүлэхийн тулд тэмдгүүд болон гайхамшгуудыг харуулах болно. Харин болгоомжлогтун, үзэгтүн, би та нарт бүхнийг урдаас хэлсэн. Харин тэр өдрүүдэд тэрхүү гайхамшигын дараа нар харанхуйлж, сар гэрэлтэхгүй, одод тэнгэрээс унаж, тэнгэр дэх хүчнүүд сэгсрэгдэх болно. Тэгэхэд хүний ихүү агуу сөрхөч алдрын хамт үүлэн дунд ирэхийг тэд харна. Дараа нь тэр тэнгэрлэгч нарыг илгээж, өөрийн сонгогдохстыг дэлхийн хамгийн хязгаараас тэнгэрийн хаяг хүртэл дөрвөн салхинаас цуглуулна. Одоо инжири модноос сургаалт зүйрлийг сурч ав. Инжири модны мөчөр хэдийнэ зөөлөрч, навчис гарах үед 100 ойртчээ гэдгийг та нар мэддэг. Түүнчлэн энэ бүхэн тохиолдохыг хараад түүний ойрхон байгааг, үүлэн дээр чинь байгааг та нар бас мэддэг. Үнээр би та нарт хэлий. Энэ бүгд болохоос өмнө энэ үеийнхэн өнгөрөн одохгүй. Тэнгэр газар өнгөрөн одох боловч миний үгс өнгөрөхгүй. Харин тэр өдөр цагийг хэн ч мэдэхгүй. тэнгэрдэх тэнгэрилч нарч хүүч мэдхгүй, харин ганцхан эцэг мэднэ. Анхаар, сонор сэрэмжтэй байх түн. Учир нь тэрхүү товлсон цаг хизээ байхыг та нар мэдхгүй. Энэ нь гэрээ өрхөж, буулуудаан үүрэг өгч, хүн бүрд хийх ажлыг нь оноож, мөн хаалгачтан сэрэмжтэй байхыг тушаагаад аянд явж буй хүнтэй адил юм. Тиймээс сонор сэрэмжтэй байх түн. Учир нь гэрийн эзэн орой юм уу? Эсвэл шөн дунд, эсвэл дахиад онготоход, эсвэл өглөө хизээ ирэхийг та нар мэдхгүй. Тэр гинт ирээд та нарыг унтаж байхыг чинь харах бий. Би та нарт хэлж байгаагаа бүгдэд хэлж байна. Сонор сэрэмжтэй байх түн. Химээ айлтав.